الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darini amin. Babu wujubi shaumi ramadhana tawi kikubab nerangno wajibe poso ing dalem bulan Ramadan wabayani fadli syami lan jelasno keutamaane poso wamalan perkoro ya ta'ala ku kang berhubungan opoma ya ta'ala ku kang berhubungan opoma bihi kelawan poso. Kala ngendika sinten Allah Ta'ala ngendika ngeten ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong akeh amanu kang iman sapa alladzina wudibati wajibno alaikum ing ngatasi sira kabeh apa asyamu poso. Kama kutiba kaya oleh diwajibna apa asyam alal ladzina ing atas wong akeh mingkoblikum kang ing dalem sadurunge sira kabeh ila qawlihi ta'ala tumeka dawuh Allah Ta'ala rupa ridawu syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an syahru ramadhana utawi bulan ramadhan iku Allah diperkoro unzila kang diturun nafihi ing dalam Allah di opo Al-Quran Quran hudan hali tadi petunjuk linasi marang menungso mubayyinatin lan piro-piro tondo ayat-ayat yang tampak minal huda saking petunjuk wal furqani lan furqan furqan perkara sing memisah antara yang baik dan yang buruk faman mongko utawi sabane wong syahida iku lamun nyekseni sopoman mingkum hali saking sira kabeh syahro ing bulan hilali bulan Ramadan fal yasum mongko becik poso sopoman ing dalam bulan fal yasumhu mongko becik poso sopoman ing dalam bulan paman lan utawi sabane wong. Muhammad kemana Muhammad ini? Di mana? Di belakang musola. Tidur dah. Hah? Tidur. Waman lan utawi sabane wong kana iku lamun ono sopoman moriudun iku kang loro awo ala safarin utawa ing atase perjalanan faidatun mongko wajib opo idatun opo sak jumlah artine ngodo isak jumlah min ayamin kang saking piro-piro dino uhoro kang liyo wa amal ahadithu lan anapun utai piro-piro hadis fakot takot damat mongko iku teman-teman ustisi opo al ahadis fil babi ing dalam bab alladzi kang qablahu kang ing dalam sadurunge ikilah bab bab niki wa nabi hurairah radhiyallahu anhu qol qala ngendika sin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten qala ngendika sin allah azza wa jalla ngendika kullu amali ibni adam utawi sekabiani amali anak adam iku lahu tetep kadwi anak adam ila siyama kecuali poso fainahu mongko seduhni poso iku li kadwi ingsun wana lan utawi ingsun iku ajzi iku bales sapa ingsun bihi kelawan poso. Siyamu utawi poso iku junnatun iku tameng. Perisai. Faidha kana mongko ing dalem nalikani tinemu opo yaumu saumi ahadikum dino posone salah si jenis sira kabeh falayarfus mongko aja ngomong ala sapa ahadikum walayashub lan aja bengok-bengok sapa ahadukum wala yashab lan aja bengok-bengok sapa hadukum fa in sabahu mongko lamun misui ing ahadukum sapa hadun wong siji au qatalahu utawa madoni madoni ku nukari tukaran utawa madoni sapa ahadun ing ahadukum falyaqul mongko becik ngucap sapa ahadukum ing ucapan inni shaimun alladzi dimizat nafsu muhammadin kang utawi nyawane muhammad sallallahu alaihi wasallam iku biadihi tetap ing dalam kekuasaane alladzi la khulufu fami so'imi yaktini utawi la khulufu fami so'imi yaktini utawi bau mulute wong kang poso iku abiyabu luweh wangi indallahi munggui Allah min rihil miski tinimbang baune minyak misik min rihil miski tinimbang baune minyak misik lisoimi iki hadis-hadis kumpul-kumpulan nih iku kadwi wong kang poso farhatani utawi bahagia loro. Yafrohuhuma kang bahagia sopo soim kelawan iku farhatani. Rupani ida aftoro ing dalam nalikani berbuka sopo soim. Fariha bahagia sopo soim. Bifidrihi kelawan berbukani soim. Wa idza laqiyalan ing dalam nalikane ketemu sapa soim rabbahu ing pangerane soim fariha bahagia sapa soim bisaumihi kelawan posone soim muttafaqun alaih. Wa hadza hadis iku lafdu riwayat al-Bukhari, lafat riwayat Imam Bukhari. Wa fi lafzin wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat lahu kang kadu Imam Bukhari utai dawuh yatruku ninggal sapa iki man ta'amahu ing panganan iman wa syarabahu lan minuman iman wa syahwatahu lan syahwat iman min ajli krono are ingsun. Asyamu utawi poso iku ligadwe ingsun. Iki dawe Allah nang hadis kudsi. Wana utai ingsun iku ajzi mbales sopo ingsun. Bihi kelawan poso. Balasan khusus. Walaupun semuanya sing bales ya Allah. Walhasanatu utai kebagusan siji iku bi asri amsaliha. Tetap kelawan 10 piro-piro sepadane. Alhasanah. Wallahu a'lam. Kurang sehat dulu. Capek sih. Ayo, ya Rabbana. Ya Rabbana.